Tayyip Bismillahirrahmanirrahim. Arkadaşımız soruyor. Diyor ki Şeyh kelimesi hocam kime uygulanıyor? Ve ne Şeyh kelimesi? Diyoruz ki Şeyh kelimesi ne adlandırabiliriz? O zengin adamlara, zengin Araplara Şeyh denilebilir mi? Diyoruz ki tayyip Bismillahirrahmanirrahim. Ve salatu vesselamu ala Muhammedin ve sahbihi ecmain. Şeyh kelimesi Peygamber Efendimizin zamanında baktığımız zaman Arapça dilinde yani büyük yaşta olan adama şeyh denilebiliyor. Ve ikinci olarak da zengin adama veyahut da üçüncü olarak da o topluluğunda, o kavminde mesul yani mevkisi, rütbesi olan adama deniliyor Peygamber Efendimiz zamanında. Abu Bakır radıyallahu teala anhu ya şeyh denildi. Zaman yani Peygamber Efendimiz zamanında ve Süfyan bin Harp kafirdi, şeyh denildi ona çünkü o toplulukta onun mevkisi vardı. Şeyh Ebu Bekir radıyallahu teala anhu Süfyan bin Harba Kureyş'in şeyhi dedi. Ama kafirdi o zaman çünkü mevkisi olduğundan dolayı. Ve ne Osman ve Ali radıyallahu teala şeyhan yani bu şeyh iki şeyhtir denilebiliyor. Yani çünkü o Ali ve Osman halife olduklarından dolayı. İkinci olarak ama bizim kullandığımız mana şeyh kelimesi hiç şüphesiz ki bu zamanda Peygamber Efendimizin kullanmadığı terimdir diyoruz. Manası vardır diyoruz. Şeyh bizim zamanımızda kim ki öğrenciler çıkartabiliyorsa, kim ki öğrencilere kabiliyeti varsa, akide, fıkh, mustalah, nahv, sarf dersleri verebiliyorsa, hiç şüphesiz ki onun o öğrencileri yetiştirebiliyorsa, akide selefiyle bizler de diyoruz ki ona şeyh. Evet, bu terim hiç şüphesiz ki Peygamber Efendimiz zamanında veya hatta sahabe zamanlarında yoktu. Ve üçüncü olarak da şeyh kelimesi ne? Yani hizbileri öfkelendirmek için, hizbilere red itiraz etmek için şeyh bazı öğrencilere, ilim öğrencilerine şeyh denilebiliyor. Çünkü neden? Hizbileri red etmek için. Bu da bu terimde nisbi bir terim, idafi bir terim. Yani nisbi bir terim, idafi yani hizbilere göre o şeyh, bizim selefi öğrencimiz, o kıymetli diyoruz. Onları öfkelendirmek, onların davetini yok etmek için. Dördüncü olarak da ama şeyh ne cahil kişilere şeyh denilmez. Önemsiz kişilere şeyh denilmez. Taksi şoförlerine şeyh denilmez. Suudi Arabistan'da herkese çöptü toplayan adama da şeyh deniliyor. Suudi Arabistan'da veya hatta taksici şoförüne şeyh deniliyor. Yani herkes Suudi Arabistan'da şeyh denilebiliyor. İbn-i Teymin dediği kadarıyla bu yanlıştır. Bu yanlıştır. Yani dördüncü terim yanlıştır. Bizler diyoruz ki birinci terim doğru, ikinci terim doğru. Üçüncü terim Şeyh Mukbil söyledi. Evet doğru olabilir ama hizbilere karşı söylenebilir. Onun için diyoruz ki evet yani birinci, ikinci, üçüncü terimleri söyleyebiliriz ama dördüncü terimi bırakıyoruz. Çünkü dördüncü terim önemsiz olan adamlar. Ne kavminde, ne topluluğunda, ne de o zengin, ne de yaşlı, ne de ilmi olan bir adam da şeyh denilmez.